zijn vriendinnetjes. Hier zijn jullie vriendjes Arie en Bastiaan weer. Moet je kijken, Bastiaan, wat een vette party. Zo hé, hey, dat ga ik eens eventjes uit de binnenkant van mijn ogen bekijken. Samen heeft een gedend dak en Arie loopt te blaren. Tyfus, hé, wat sta ik strak? Wie staat er zo te trippen? Ja, dat is Bastiaan. Kijk eens, de ziepupillen, ze gaan steeds verder staan. En dat is echt niet alleen van de slagroomkaartjes, hoor. Arie en Bastiaan, die lopen maar te gillen. Kom op met al die pillen. Arie, wat sta je strak? In mijn acrobatenpak. Arie en Bastiaan, zie je Arie. Alleen mijn magische Arie, tering. Wat sta jij doet de tanden knarsen? Ik breng mijn kaken niet van elkaar, Bastiaan. Wat er ook gebeurt, altijd blijven hakken! Dat is niks voor mij. Zullen we een schat gaan zoeken of zo? Nou, liever niet, Arie. Ik heb nog 2 vrijkaarten voor de after party. Nog een after party? Yeah. Nee, hè! Yeah. Slik die pillen door, Bastiaan. Alle 50? Ik help je wel. Sapper de flip. Ik sta zo strak als een bos uien. Ik moet nu valiumtabletten hebben. Dat is heel onverstandig, hoor. Om alles door elkaar heen te lopen slikken. Dat maak ik zelf uit. Kom op met die pillen. Wat zeg je? Brillen? Pillen! Ik hoef niet zo te schreeuwen. Ik ben niet dom. Hé, jongens. Ken die beest nog even wat harder. Nee, dan dat achterlijke clownspak van jou. Hoe gaan we zo beginnen?